'n ontmoeting met Wellington. Ek het onlangs die wonderlike geleentheid gehad om 'n onderhoud te voer met 'n plaaslike inwoner van Wellington. En ek moet sê, dit was 'n ongelooflike en 'n leerderige ervaring. Ek het vooraf 'n paar vrae voorberei en min of meer geweet wat ek wou uitvind. Tog het ek 'n paar struikelblokke teëgekom. Soos dit was redelik moeilik om iemand te kry wat bereid was om aan die onderhoud deel te neem. En dit het nog moeiliker geword toe ek probeer het om 'n foto van hulle te kry. Dit het my gewys hoe belangrik dit is om die regte benadering en geduld te hê wanneer jy met mense werk. Toe ek uiteindelik die onderhoud begin het, het ek besluit om oop en gemaklike vrae te vra. En ek was verbaas oor die insigte wat ek gekry het. Ek het baie meer oor die dorp en sy ryk geskiedenis geleer. Mevrou Jennifer, wat ek geken het as 'n plaaslike inwoner van Wellington, het my een van haar gunsteling herinneringe vertel, die winterfees. Sy het vertel hoe die hele dorp altyd saamgekom het om dit te vier, en dit het my 'n gevoel van saamhorigheid gegee wat ek nie verwag het nie. Dit was duidelik dat Wellington nie net 'n dorpie is nie, maar 'n gemeenskap wat sterk saam staan. Mevrou Jennifer het ook vir my vertel hoe die dorpie 'n onderwyserdorpie geword het en hoe dit die gemeenskap beïnvloed het. Alhoewel sy nie veel meer oor die onderwerp uitgebrei het nie, was dit tog duidelik dat opvoeding 'n baie belangrike rol in die dorpie se ontwikkeling speel. Ek het toe besef hoe 'n klein gemeenskap se dinamika deur die jare verander, afhangende van die mense wat daar woon, werk en leer. Mevrou Jennifer werk al 'n paar jaar by Jonghuis Koshuis en sy het vir my vertel hoe sy haar werk daar geniet. Dit was interessant om van haar werk in die koshuis te hoor en hoe dit haar lewensbeskouing beïnvloed het. Dit het nie veel gekos om 'n tydjie van haar te kry om te gesels nie. Dit was net belangrik om te weet wanneer sy beskikbaar sou wees. Haar vriendelikheid en bereidwilligheid om haar ervarings te deel het die onderhoud gemaklik en aangenaam gemaak. Na die onderhoud het ek vir 'n bietjie gesit en oor alles gedink. Dit het my eintlik verbaas hoe 'n dorp in verskeie maniere kan verander en hoe jy nooit werklik 'n plek ken totdat jy dit met die ouer generasie gesels nie. Ek het ook besef hoe min ek oorspronklik van Wellington geweet het. Ek het die dorp eers in 2024 besoek en dit was vir my 'n wonderlike ervaring om nie net die plek self te sien nie, maar ook om met die mense wat daar woon te leer ken. Een van die interessante dinge wat mevrou Jennifer ook vir my genoem het, is dat Wellington 'n wyndorpie is. Ek het nie gedink ek sou dit so vinnig besef nie, maar ek kon nie anders as om saam te stem nie. Die wynplase en die kulturele belangrikheid van wyn in die streek is duidelik sigbaar en dit het my 'n nuwe waardering vir die dorp gegee. Na afloop van die onderhoud het ek 'n bietjie gesit en nadink. Ek het besef dat jy nooit werklike plekke of sy mense sal verstaan totdat jy al stories trek van die mens self hoor nie. Dit is 'n les wat ek nie net in Wellington geleer het nie, maar wat ek ook al oor ander dorpe en mense begin verstaan het. Die waarde van 'n gesprek, van die kans om 'n persoonlike verbinding te maak, is iets wat ek nie sal vergeet nie. En ek sal beslis meer van die dorp en sy mense wil leer. Kortom, die onderhoud met mevrou Jennifer het nie net my kennis oor Wellington vergroot nie, maar dit het my ook gehelp om 'n dieper waardering vir die geskiedenis en die mense van die dorp uit te kry. Ek sien uit daarna om meer van hierdie dorpe en al mense te leer ken, want dit is in die stories van die mense waar die ware geskiedenis van 'n plek woon.